اس سے پہلے کہ یاد تو آئے میری آنکھوں میں پھر لہو آئے، تجھ سے رشتہ میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اس سے پہلے کہ یاد تو آئے میری آنکھوں میں پھر لہو آئے، تجھ سے رشتہ میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ مجھ کو غم ہے تیری جدائی کا، رنج ہے اپنی بے وفائی کا، اپنے وعدے سے پھر گیا ہوں میں، اپنی نظروں سے گر گیا ہوں میں، اس سے پہلے کہ تو مجھے چھوڑے مجھ کو ٹکرائے میرا دل توڑے، اپنا دل خود میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ مجرم میں تیرا ہر جائی، ساتھ لے جاؤں گا یہ رسوائی، داغ دامن سے یہ مٹا دوں گا، خود کو اتنی بڑی سزا دوں گا، اس سے پہلے کہ لوگ تانے جانے دیں، یہ تعلق میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ کچھ اعتبار تو ہوگا، تو کھلا چھوڑ دے گی دروازہ، پر غلط ہے یہ تیرا اندازہ، اس سے پہلے کہ آہ دل بھر دے سب گناہوں کو معاف تو کر دے، یہ بھرم بھی میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।